नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई कुड़ी, पतंग सी लड़ गई नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई, नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त, मलंग जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत, जैसे लगती करंट जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा हो नेट से टॉरेंट, जैसे नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई कुड़ी, पतंग सी लड़ गई नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई। नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई, खिलती बसंत जैसे धुलता कलंक, जैसे दिल की दरार में हो प्यार का सीमेंट, जैसे अखियों ही अखियों में जंग की फरंट, जैसे मिल जाए सदियों से अटकर फंड, जैसे जुबां पे चढ़ गई कुड़ी, जुबां पे चढ़ गई लहू में बढ़ गई कुड़ी, लहू में बढ़ गई। कमली कहानियों सी जंगली जवानियों सी जमती पिघलती है पल पल पानियों सी, बहती रवानियों सी हंसती शैतानियों सी, चढ़ गई हम पे बड़ी मेहरबानियों सी। ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई, नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। कन्नियाओ कटे कदी, बनियाओ टप्पे कदी, दिल दे चौराहे लगदी है। हसी कदी ठठे कदी, गलियाओ नप्पे कदी, हस के टले जा मंगदी है। नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई, नशे सी चढ़ गई कुड़ी, नशे सी चढ़ गई।